NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De burgemeester van de Belgische gemeente Opuijen bij Luik is ondergedoken vanwege bedreigingen, nadat afgelopen vrijdag een dode viel bij een schietpartij. Dat meldt een aantal Belgische media. Bij dat incident kwam een man van 31 om het leven toen de politie op hem schoot, nadat hij had geweigerd mee te werken aan een controle. De burgemeester zegt nu dat hij wordt bedreigd. In Griekenland zijn opnieuw grote natuurbranden uitgebroken. Na de branden op een aantal eilanden is nu onder meer het noordoosten getroffen. Een aantal dorpen vlakbij de Turkse grens is geëvacueerd. Er zijn 2 doden geborgen. Bij een steekpartij in Utrecht zijn 3 mannen gewond geraakt, van wie er 1 ernstig aan toe is. De steekpartij was even na middernacht bij een theehuis bij Kanaleneiland. Er zijn 3 verdachten aangehouden. En de leiders van de 5 BRICS-landen, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, praten vandaag en morgen over mogelijke uitbreiding. Op de top in Zuid-Afrika zijn 30 andere landen uitgenodigd die zouden willen aansluiten bij het economische samenwerkingsverband. De Russische president Poetin is erbij via een videoverbinding, omdat er tegen hem een internationaal arrestatiebevel loopt. ADD verkeersinformatie. Er staan een paar files op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Roelofarensveen en Leidschendam, 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Het verkeer kan omrijden via Wassenaar over de A44. Waarschijnlijk gaat het nog tot het eind van de middag duren. Op die A44 is het inmiddels wel extra druk. Tussen Leiden en Wassenaar is de vertraging een kwartier. De A15 vanuit Europoort tussen IJsselmonde en de Noordtunnel, 5 kilometer met een half uur vertraging. Door een spoedreparatie aan het wegdek is de weg daar helemaal dicht. Omrijden kan via Dordrecht en Papendrecht over de A16 en de A3. En ook dit gaat tot het eind van de middag duren. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Morgenavond beginnen officieel de presidentsverkiezingen in Amerika met een debat tussen de belangrijkste kandidaten binnen de Republikeinse partij die het volgend jaar tegen Joe Biden willen opnemen. Dat wil zeggen, zonder de man die in alle peilingen rond die voorverkiezingen ver bovenaan staat, Donald J. Trump. Die laat zich liever op hetzelfde moment interviewen door de hem sympathieke en eerder door debatorganisator Fox News ontslagen journalist Tucker Carlson. Kortom, the circus is back in town. En de volgende voorstelling is alweer donderdag, wanneer de Oranje Man zich moet melden bij een gevangenis in Atlanta, Georgia. Veel te bespreken dus. Snel de oceaan over, zometeen. Het is tijd voor Buitenland. Maar eerst iets anders. Islamitische strijders blokkeren de toegang tot de Malinese stad Timbuktu, zo melden lokale functionarissen. Dat nieuws komt op een gevoelig moment, want de VN-vredesmissie, die daar al jarenlang probeert de vrede te bewaren dus, trekt zich op dit moment terug uit Mali. En Timbuktu is een belangrijk knooppunt van handels en dus ook van smokkelroutes. Ik praat erover met VRT-journalist Stijn Verkruijzen. Goedemiddag, Stijn. Goedemiddag. Ja, wat is er inmiddels bekend van die blokkade? Hoe nijpend is de situatie rond Timbuktu? Voor de inwoners wordt het nu toch echt wel nijpend, want de belangrijkste voedingsmiddelen die beginnen op te geraken. Er beginnen de eerste tekorten duidelijk te worden. En vooral, het wordt allemaal veel duurder. Hè. Benzine bijvoorbeeld is al verdubbeld van prijs. Je moet weten dat Timbuktu enkel maar rijst ter plaatse produceert. Ja. Al de andere voedingsmiddelen die moeten uit Mauritanië komen, uit Algerije en het zuiden van Mali. En de jihadistische groeperingen die blokkeren al die wegen. Ja, want even voor de geografie. Timbuktu ligt eigenlijk al in de woestijn. Hè, zo'n 40 kilometer boven de laatste grote stad, Mopti. Dus moet van buitenaf bevoorraad worden. Absoluut. En ja, Timbuktu heeft die mythische status gekregen al sinds de middeleeuwen. Net omdat het zo afgelegen ligt. Ja, precies. Als Donald Duck zich wou verstoppen, dan ging hij altijd naar Timbuktu, herinner ik me. Wie zijn deze jihadisten? Dat zijn dat is eigenlijk een netwerk van groeperingen die zich allemaal achter Al-Qaeda hebben geschaard. Eigenlijk, je zou zeggen, een soort Al-Qaeda-provincie in Mali. En het is hun bedoeling om een kalifaat te stichten. Hebben ze al eens gedaan in 2012, toen de oorlog in Mali begon. Dat was eigenlijk een kalifaat zoals IS dat had in Syrië en Irak, avant la lettre. Ja. En dat is nu ook weer de bedoeling, maar wat daar vooral achter zit. Dus ja, oké, ze willen daar een de strenge sharia-wetten installeren. Maar wat er vooral achter zit, is niet zo religieus. Dat is eigenlijk controle over die smokkelroutes waar het al over had. Smokkel van illegale sigaretten, drugs, wapens, migranten. Ga zo maar door. Controle over dat gebied. Dan heb je de macht ook over die smokkelroutes. Ja, en dat maakt dat ze geïnteresseerd zijn in de controle van Timbuktu, hè? Ja, inderdaad. Ja. Nou, waren er eerder deze maand al berichten op social media die gelinkt werden aan een Al-Qaeda-groep. Group to support Islam en Muslims. Die de oorlog. Dat is die groep, hè? Ja, die de oorlog ook, daar. Ja. Waar, behalve die smokkelroutes, dat kalifaat, willen ze echt een staat stichten daar? Of is het vooral onrust in de regio stichten? Zeg maar beiden. En met een focus dan toch op dat tweede, om de controle te hebben. Ze krijgen ook nogal wat steun van lokale groeperingen die zich dan aansluiten bij Al-Qaeda, omdat de staatsinstituties helemaal falen. De staatsinstellingen falen om de mensen economische vooruitgang te helpen, bijvoorbeeld. Dus ze kunnen eigenlijk heel gemakkelijk recruteren bij de lokale bevolking. Ja, nou zit er sinds enige tijd een militaire regering in Mali na een coup. En die heeft juist beloofd dat ze de veiligheid zou herstellen. Hoe reageert het leger? Wel, zij zijn aan het proberen om die routes weer te vrijwaren, wat hen voorlopig niet lukt. Ze zijn wel zelf in Timbuktu geraakt en in Ber even verderop. Een belangrijke stad eigenlijk, waar een militaire basis van de Blauwhelmen lag, die ze intussen hebben ingenomen. Dus ze hebben hun vlag geplant in Timbuktu en in Ber om te tonen, wij zijn hier aan de macht. Maar ze worden eigenlijk ook wel bedreigd, omsingeld door die jihadisten die zich op enkele tientallen kilometers van beide steden bevinden. Ja, het komt in die zin op een interessant moment dat net ook nu er een nieuwe video is opgedoken waarin de Wagner-baas Prigozhin, nou ja, die eerder geprobeerd heeft Moskou te veroveren, zich meldde vanuit Afrika om te zeggen dat Wagner, Rusland, daar aanwezig is om Afrika vrij en veilig te maken. Hoe pijnlijk is het voor Wagner dat dit net gebeurt en hoe gaan zij daarop reageren, denk je? Wel, Wagner staat aan de kant van het Malinese leger. Dat is al een paar jaar zo. Hebben daar 1500, 2000 strijders die meevechten met de Malinezen. Ik heb gelezen dat ze ook in Timbuktu en Ber, die twee steden waar ik het over had, zouden gesignaleerd zijn. Maar ze geven vooral advies en raad. En zij willen dus meehelpen om de Mali te vrijwaren van de jihadisten. Maar wat een veel belangrijker parallel is, wat veel belangrijker is dat op hetzelfde moment gebeurt, is de terugtrekking van die blauwhelmen. Yeah. In juni is daarover beslist dat die missie van 13.000, 14.000 man het land uit moet tegen 31 december. Dat is eigenlijk net begonnen. De eerste twee basissen die zijn vrijgegeven van de drie, die bevinden zich in en rond Timbuktu. En het is daar dat dit gebeurt. Dat is natuurlijk niet toevallig. Het is een reactie daarop. Ja, en denk je daarmee ook dat dit dus een eerste stap is in een ontwikkeling van gewelddadigheden die zich nog gaat uitbreiden? Ja, wat nu gebeurt is eigenlijk wat experten voorspeld hadden. Als de MINUSMA, de blauwhelmen, wegtrekken uit die grote steden zoals Timbuktu, dan is dat een onmiddellijke prooi voor de jihadisten die in dat gat willen duiken. Dat was voorspeld. In Mali hebben die blauwhelmen niet veel veiligheid gebracht. De bevolking niet altijd kunnen beveiligen tegen die jihadisten, maar dat is vooral op het platteland. In de steden is dat wel goed gelukt. En konden ze eigenlijk afschrikken. En dat afschrikkingseffect is nu weggevallen. En nog een paar dingen meer. Als het Malinese leger en Wagner daar naar Timbuktu trokken om de basis bij Timbuktu over te nemen, dan was er wat paniek in Timbuktu. Omdat die Malinese leger en de Wagnergroep erom bekend staan de mensenrechten totaal niet te respecteren. En eigenlijk lukraak mensen uit te kiezen om ze te executeren of gevangen te zetten. En daar waren ze ook heel bang voor. Die blauwhelmen die zorgden ervoor dat daar wat toezicht op was, op die misdaden van het Malinese leger en de Wagnergroep. En dat is nu ook weggevallen. Het wordt er voor de gewone Malinees niet prettiger op, in ieder geval. Dankjewel, VRT-journalist Stijn Verkruijzen. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Stage set. in Milwaukee for the first debate of the 2024 presidential campaign. Fox's Alexandria Hoff takes ja, dat was ik niet. Dat was een presentator van Fox News. Die zegt, ja, het is weer zover. De Republikeinse voorverkiezingen die gaan morgen van start met het eerste debat tussen de belangrijkste kandidaten. Met één grote vraag. Wie gaat het volgend jaar in de presidentsverkiezingen namens de Republikeinen opnemen tegen Joe Biden? En dus trekt het hele mediacircus kandidaten en aanhang naar Milwaukee, waar de eerste Republikeinse primary debate wordt gehouden. So how many will be on the stage? Fox News has confirmed 7. DeSantis, Ramaswamy, Haley, Burgum, Scott, Pence en Christie. Ja, dat waren 7 namen. En het zal u misschien zijn opgevallen. De grote ontbrekende is Donald J. Trump. Hij heeft laten weten geen trek in het spektakel te hebben. De vraag is dat nu juist een kans voor de andere kandidaten om te shinen? Of maakt het Trump min of meer onkwetsbaar? Want hij zegt eigenlijk, ik ben toch de kandidaat, no matter what happens. Ik ga dat allemaal vragen aan Nieuwsuurjournalist en oud-Amerika-correspondent Elke Bos van Roosdaal. Welkom, Elko. Dankjewel. En aan Amerika-deskundige Bianca partner bij campagnebureau BKB. Welkom. Dankjewel. Ja, Elko, hoe erg is het dat Trump er niet bij is morgen? Voor wie? Voor wie, ja, precies. Nou, laten we eerst even zeggen voor de Republikeinse Partij, voor het circus, voor de verkiezing. Voor de Republikeinse Partij en voor Fox News, toch een soort verlengstuk van de Republikeinse Partij. Zij zijn degene die dit debat uitzenden. Mm-hmm. Is het slecht nieuws? Want Fox heeft kijkcijfers nodig en de Republikeinse Partij wil zoveel mogelijk Republikeinen nu al aan zich binden. Dus wat de afgelopen tijd gebeurd is dat ook moderatoren en chefs en hoofdredacteur van Fox News naar Trump zijn gegaan om hem te smeken toch mee te doen. Alleen Trump heeft geredeneerd dat hij dat helemaal niet nodig heeft. En los van dat het gebruik is om wel mee te doen, dat is een soort, dat doe je eigenlijk gewoon voor je partij. Als je politiek puur ziet als winst-verlies, snap je wel dat Trump niet meedoet, want hij staat torenhoog bovenaan. En zo'n debat 53% en de volgende ergens rond de 60. Precies, dus daarvoor hoeft het niet te doen. Want zo'n debat, meer dan kiezers overhalen op je te stemmen, is het vooral ook een moment waarop veel kijkers voor het eerst pas aanhaken. Je moet geld zien te halen uit zo'n debat. Yeah. Het gaat om je naamsbekendheid. Ja, die heeft Trump natuurlijk niet nodig. Ja, en hij kan dat zomaar weigeren? Ik bedoel, de partij kan hem niet dwingen om daar... Nee, ik kan hem niet dwingen. Het staat nergens geschreven dat hij mee moet doen. Het is alleen heel erg gebruikelijk. Sterker nog, elke kandidaat in beide partijen tot nu toe, die doet gewoon mee aan die debatten. Alleen, Trump is afwijkend in heel veel opzichten en heeft nu dus ook besloten dit niet te doen. En dus staan ze er, er is nog eentje bijgekomen, dus staan ze er met z'n achten morgen nacht. Maar Asa Hutchinson, die naam werd net niet genoemd, een gouverneur, hè? Ja, oud-gouverneur van Tennessee en een van de 2 echt fanatieke anti-Trump kandidaten. Chris Christie is de ander, dus zij zullen zich echt wel uitspreken. Het is trouwens Arkansas, geloof ik. Zij zullen zich echt uitspreken tegen Trump. En de andere 6 die zullen of hem steunen of het liefst gewoon zo min mogelijk over hem praten. Denk ik. Ja, Bianca, had Trump eigenlijk, als hij er wel was gekomen, nog een risico gelopen? Had hij het nog kunnen verpesten voor zichzelf? Of is zijn positie eigenlijk al onaantastbaar? Nou, hij kan het zeker nog verpesten, maar die kans acht ik niet heel reëel. Want het ding is ook, mensen die naar die debatten kijken hebben over het algemeen hun keuze min of meer al bepaald. Mm-hmm. Het enige wat je kan doen is echt hele grote fouten maken, waardoor er een spin kan ontstaan vanuit de andere kandidaten van dat die man toch niet geschikt is om president te zijn. Maar op dit moment lijkt eigenlijk alles wat Trump anders doet dan anderen alleen maar in zijn voordeel te werken. Ja. Net zoals dat nu al de rechtszaken lopen, dat is bij zijn achterban helemaal geen issue. Nee. Daar komen we nog op die rechtszaken. Maar toch, het debat wordt uitgezonden door Fox News. Elke zei het al, Fox News is heel belangrijk in het Amerikaanse medialandschap. En niet alleen dat Trump dat negeert. Hij beledigt ze ook nog eens door zich tegelijkertijd te laten interviewen door Tucker Carlson, die eerder dit jaar door Fox News eruit gebonjourd is. Kan hij zich dat veroorloven? Ja, ik denk dat Trump dit soort dingen allemaal wel kan veroorloven. Op dit moment is er geen serieuze tegenkandidaat vanuit de partij te vinden die hem daarop kan uitdagen. Dus op dit moment kan hij de wedstrijd eigenlijk bepalen. En dat zie je dat hij dat ook doet. Fox is natuurlijk een beetje kritischer geworden richting Trump. Ja, dat pikt hij niet. Dus dan maakt hij dit soort keuzes om een punt te maken van... En je ziet dat die partij daar ook heel erg mee worstelt. Maar ook de media er dus heel erg mee worstelt. Want als Trump een grudge heeft, dan komt hij gewoon niet. En mis je dus enorm veel kijkcijfers. Want is alles wat je van hem vindt, hij is een kijkcijferkanon. Dus als Trump weer wil, dan komt hij gewoon bij Fox. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ze hebben geen keuze. Ja, dat de verhoudingen zo liggen, Elko, betekent dat ook dat de Republikeinse Partij zich eigenlijk al neergelegd heeft bij de kandidatuur van Trump? Nou, ik denk dat iedereen wel ziet dat het bijna onvermijdelijk is. Want wat zou er nog iets aan kunnen veranderen? Het enige wat er... Want we weten dat 5 jaar lang al alles van hem afglijdt. Precies wat Bianca zegt, die aanklachten ook. Hè. Elke aanklacht erbij betekent nog iets waar Trump naar kan wijzen en kan zeggen, zie je wel, ze moeten mij hebben. Ja. Het enige nieuwe, wat we gewoon niet eerder hebben gezien, niet bij Trump, maar ook niet bij al zijn voorgangers, is een strafzaak tegen Trump. Dus en dat is denk ik waar een deel van zijn tegenkandidaten op gokt, dat zo'n strafzaak nog iets doet bij kiezers. Misschien niet dat ze Trump afvallen, maar dat ze dan wel denken, ja, dit wordt wel een heel groot risico. Hè, mm-hmm. Als er nieuwe feiten naar buiten komen. Het is nog steeds onze man, alleen hij kan niet van Biden winnen. Dat zou nog iets kunnen veranderen. De kans acht hij niet heel groot, maar het kan. En dat is ook de reden dat Trump die rechtszaken over de verkiezingen heen tilt. Ja. Probeert te tillen. Het is inderdaad maar de vraag of dat lukt. Waarschijnlijk niet. Maar verder zal daar niet heel veel aan veranderen. Nee. En Bianca, hoe erg is dat dan straks voor de Republikeinse Partij als Trump kandidaat is? Want nou ja, in ieder geval binnen de eigen partij een enorme aanhang. Ja, dat is heel erg afhankelijk van de context waar de echte verkiezingen straks in gaan plaatsvinden in 2024. Als de economie zich een beetje blijft ontwikkelen zoals het nu lijkt, dan wordt het voor Biden iets makkelijker. Maar als de economie toch in een recessie raakt, of toch, dan heb je een heel ander context waarin die campagne plaatsvindt. Dus om nu al te zeggen, maakt het uit voor de Republikeinen? Ik denk dat heel veel Republikeinen denken, het maakt eigenlijk niet uit, want Biden is ook een hele zwakke kandidaat. Mm-hmm. Als je naar Fox News, toevallig keek ik laatst even weer naar Fox News, hoeveel filmpjes je daar voorbij ziet komen van een stamelende Biden, een struikelende Biden. Dus ze zien ook, eigenlijk de electability is niet zo'n groot probleem, want de andere kandidaat is ook niet zo heel electable. Nee, en het gaat om, zoals altijd in Amerika, dat grote blok in het midden van kiezers die in ieder geval niet op Trump willen stemmen, maar ja, gaan ze wel voor Biden stemmen? Dat ja, is de of blijven vraag. Ze thuis inderdaad? Kijk, dat is de vraag. Zowel de Democraten en de Republikeinse partij, zeg maar, de partijorganisatie, mm-hmm. weten dat Trump een slechte tegenkandidaat voor Biden is. De Democraten willen niks liever dan campagne voeren tegen Trump. Ja. En de Republikeinen, die hun partij willen zien winnen, willen niks liever dan dat Trump afscheid neemt. Alleen, Trump heeft nu eenmaal een achterban die klein is en niet genoeg om te winnen, maar die nooit afscheid van hem zullen 38% nemen. 38% geloof ik. Bijna 40% precies. Dus die zullen altijd achter hem blijven staan. En alleen met die groep kan je geen verkiezingen winnen. Dus daarom en dat weet Biden, daarom wil hij Trump, hoopt hij op Trump. Maar je kan ze ook niet, en dat is nu ook het probleem van al de Republikeinse tegenkandidaten, tegen je in het harnas jagen. Want als er toch een wonder gebeurt en Trump krijgt die nominatie niet, dan heb je zijn kiezers als Republikein wel nodig. Dan moet je wel zorgen dat ze gaan stemmen en dat ze niet thuis gaan blijven. En, en die kramp zie je dus op twee kandidaten na bij iedereen. Ja, een van de mensen waar je die kramp en misschien nog wel een paar andere krampen ziet, is DeSantis. Lang gezien, gouverneur van Florida, als het ideale alternatief voor Trump. Zijn strategie is vaak om heel progressief Amerika de oorlog te verklaren. Zijn record is om binnen 20 seconden 7 keer woke te zeggen, bijvoorbeeld. Woke represents a war on truth, so we pledge to wage a war on woke. We will fight the woke in education, we will fight the woke in the corporations, and we will fight the woke in the halls of Congress. We will never ever surrender to the woke mob. We are going to leave woke ideology in the dustbin of history where it belongs. Ja, Bianca, hij werd als een serieuze tegenkandidaat tegen Trump gezien. Waar ging het mis? Want hij staat nu op 18% tegen Trump, 53, 54. Het ging eigenlijk al mis bij het moment dat hij zichzelf introduceerde als kandidaat. Dat was namelijk een dramatische introductie via een Twitter live feed die eigenlijk door niemand te horen was. En dat is eigenlijk best tekenend voor zijn hele campagne. Ze krijgen gewoon geen grip op die campagne. Ze hebben eigenlijk, hun strategie was, laten we eerst heel veel conservatief beleid instellen in onze eigen staat, dus in Florida, om te laten zien dat ik de conservatieve kandidaat ben en een andere conservatieve kandidaat dan Trump, namelijk iemand die geen fouten maakt. Maar ook daar maakte hij heel veel fouten. Dus dan dat hele frame, dat is gewoon niet blijven plakken. Nee. En je ziet nu ook, ze hebben al een campagneteamwissel gemaakt, volgens mij al 3 zelfs ondertussen. Dus het is, ze zijn heel erg aan het rommelen en zijn ook de hele tijd een beetje aan het veranderen van boodschap. Nee, dat is eigenlijk nooit sterk, want dan word je ook een beetje degene die de hele tijd aan het wipwappen is. Dus het lukt hem gewoon niet om zich als tegenkandidaat te presenteren. Nee. Omdat hij gewoon te veel fouten maakt. Ja, en dat doet Trump ook al. Hem vergeven ze het, maar bij DeSantis niet, want hij is de uitdager. En omdat hij dat probleem heeft, dat hij ook de Trump-kiezers niet tegen zich in te harnas kan jagen. Iemand die daar geen probleem mee heeft, is de andere kandidaat, gouverneur van New Jersey geweest, Chris Christie. Je noemde hem al. Die doet dat zo bijvoorbeeld. My biggest problem and what I'm focused on is the biggest problem for the Republican Party for defeating Joe Biden, and that's Donald J. Trump. And, you know, by the time we get to that stage Wednesday night, guys, he is more likely than not going to be out on bail in 4 different jurisdictions. I want everybody to think about that. Out on bail. Ja, gaan we dat morgen toch zien, dat mensen Trump gaan aanvallen? Nou, in elk geval zal het, ook al is hij er zelf niet bij, heel veel over Trump gaan. Dus de moderatoren zullen van elke kandidaat willen weten of ze, stel dat Trump veroordeeld wordt en zij worden president, of ze Trump dan gratie zullen verlenen. En Christie is inderdaad een van degenen die Trump zal aanvallen, desgevraagd. En anders begint hij er zelf al over. Alleen, ja, dat is natuurlijk geen strategie waarmee je president zal worden. Er zal iemand van, want vanaf nu wordt het een afvalrace, dus één van deze 8 tegenkandidaten, er zijn er nog 2 geloof ik, die zal naar boven komen drijven als de anti-Trump kandidaat. Daar blijft er altijd eentje over. Nou, dat is misschien wel DeSantis. Het kan ook Christie of iemand anders worden. Maar dat zal in elk geval niet een aftreksel van Trump worden. Want Trump hebben we al. Hè? Ja. Dus iemand die Trump na gaat doen, wat DeSantis vrij lang wanhopig geprobeerd heeft, die is waarschijnlijk ten dode opgeschreven. Dus er zal een soort anti-Trump republikein naar boven komen. Alleen die zal natuurlijk, en misschien is dat Chris Christie, maar die zal natuurlijk nooit die 40% achterban van Trump achter zich krijgen. Zelfs niet als we donderdag misschien wel beelden krijgen van Trump in een cel, want dat kan gebeuren. Daar had ik ook nog heel graag met jullie over door willen praten, maar daar hebben we helaas geen tijd meer voor. Bianca Pander en Elke Bos van Roosendaal, dank jullie wel. Buitenland uitgelicht. Ja, want we moeten naar Engeland. Het is namelijk crisis in het Verenigd Koninkrijk. En dat merken ze bij de dierenopvang. Door de hogere levensonderhoudkosten daar zien veel Britten zich gedwongen hun lieve kat of hond af te staan. Maar helaas staan ze steeds vaker voor een gesloten deur bij de dierenopvang. Argosjournalist Nina van Rij en voormalig collega bij ons, bij Bureau Buitenland, woonde jarenlang in het VK en volgt dat deel van de wereld voor ons. Dag Nina. Goedemiddag. Hoe groot is de paniek in de dierenopvang? De paniek is groot. Hè? De dierenasiels puilen uit. Honden, katten, konijnen. En goede doelen beginnen nu ook de noodbel te luiden. Je moet je voorstellen dat in Schotland op dit moment gemiddeld 250 meer aanmeldingen komen voor die hondjes en die katjes en die konijnen. En op sommige plekken zelfs op 60%. En dat zorgt natuurlijk voor allerlei problemen. Ook de hulplijn staat rood gloeiend. Mensen kunnen niet meer voor die beesten zorgen en brengen ze weg. Ja, maar dan komen ze dus bij de dierenopvang. En wat gebeurt daar dan? Nou ja, daar is dus het probleem dat ook zij, daar is het ook crisis, ook economisch. Ook zij lopen aan tegen dezelfde problemen eigenlijk. Hè? Die dure stroom, die voedselprijzen, dus dierenvoer is ook hartstikke duur geworden. Mm-hmm. En wat ook meespeelt is dat er minder giften binnenkomen natuurlijk. En daarbij is er een enorme aanwas van dieren geweest in de coronatijd. Hè? En mensen gingen zo'n beestje kopen en nu kunnen ze hem niet meer betalen. En komt hij daar terecht? Maar mensen nemen ze nu niet meer af. Dus die zitten propvol. Dus hebben we al schrijnende beelden van dieren op straat? Of? Constant. Ik was laatst in Schotland en je zet de televisie aan en werkelijk elk spotje gaat over zielige huisdieren. En er worden enorm veel giften gevraagd. Want daar kunnen ze in Engeland heel slecht tegen. Hè? Dierenrechten en vooral die van het huisdier zijn in Engeland misschien nog wel belangrijker dan mensenrechten. Dus wat doet de regering? Wat doet de regering? Ja.